άσπρες γιανέρο, μπιλ, μπιλ, μπιλ, μπιλ, πάνωνι, άσπρες γιανέρο, μπιλ, μπιλ, μπιλ, μπιλ. Κι μελάνε στο κλίμα Μοσχός, γρήβα μου μπιρ μπιλ, μπιρ μπιλ, παίρνω κι εγώ το γρήβα μου μπιρ μπιλ, μπιρ μπιλ, και πάω να τον ποτίσω μοσχός και καριόφι. Βρίσκω και την αγάπη μου μπιρ μπιλ, μπιρ μπιλ. Βρίσκω και την αγάπη μου μπιρ μπιλ, μπιρ μπιλ. Στη βρύση όπου πλένει μοσχός και καριόφι, στη βρύση όπου πλένει μοσχός και καριόφι. Μετά δεν μας λέει τι γίνεται. Της δίνω το μαντίλι μου, μπιρμπίλ, μπιρμπίλ. Το χρυσοκεντυμένο. Ναι, μωρέ παιδιά, καημένο.